ми при мене, самота си беше. Искам да ти любя, пазар ти нощ красива. Остани при мене, самота си беше. Искам да ти любя, в тази нощ красива. Ще има радост, только те младост. Без радост, мила, няма младост. Тази вечер искам да ти кажа, обичам те, любима. Остани при мене, само тази вечер искам да ти кажа, обичам те, любима. Ще има радост, тока те младост. Без радост, мила, няма младост. Последна вечер искам да ти кажа, с Богом любов моя. Остани при мене, таз последна вечер искам да ти кажа, с Богом любов моя. Докъде младост. Без радост, мила, няма младост. Сега отиваш някъде далече, мене ти оставяш, не ще ме видиш вече. Друг сега отиваш някъде далече, мене ти оставяш, не ще ме видиш вече. Радост, докъде младост.